Szczegóły w sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 27 lutego, minęła 14. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Odnaleziono ciało Jana Lityńskiego, informuje Straż Pożarna. Na Warmii i Mazurach od dziś do połowy marca surowsze niż w pozostałych regionach kraju obostrzenia koronawirusowe. Z okazji 9. Ogólnopolskiej Nocy Sów lubińskie ZOO organizuje wyprawę terenową. Odnaleziono ciało Jana Lityńskiego. Jak informuje Straż Pożarna, znajdowało się 200 metrów od miejsca, w którym załamał się lód. Było uwięzione między korzeniami drzew na głębokości około 5 metrów. Dziś w poszukiwania włączyła się grupa specjalna płetwonurków. Poseł i były działacz opozycji w PRL-u utonął w ubiegłą niedzielę. Podczas spaceru wałem przeciwpowodziowym w okolicach Pułtuska wszedł do Narwi, by ratować psa. W województwie warmińsko-mazurskim obowiązują od dziś obostrzenia koronawirusowe surowsze niż w pozostałych regionach kraju. Zamknięte są m.in. galerie handlowe, hotele, kina i teatry, a wszyscy uczniowie będą uczyć się zdalnie. I tak będzie do 14 marca. Zamrożenie jednego województwa to najlepsze rozwiązanie dla polskiej gospodarki i społeczeństwa, mówił gość Polskiego Radia 24, poseł PiS Bartosz Kownacki. Wirus sam sobie nie zna granicy, między Olsztynem a Warszawą przejechać cały czas można i ten wirus niestety będzie roznoszony, ale na pewno będzie mniej już tych transmisji na terenie samego województwa, więc jest szansa, że to przeniesienie na następne miejscowości, na następne województwa będzie wolniejszy i mniejszy. Częściowe zamknięcie gospodarki to rozsądne posunięcie, ocenia poseł PSL Władysław Teofil Bartoszewski. Regionalizacja jest rzeczą słuszną, to znaczy zamknięcie 1/16 kraju jest lepsze niż zamknięcie całego kraju, bo to nas by kompletnie zniszczyło gospodarczo. Znaczy nie nas, tylko mnóstwo przedsiębiorców i ludzi, których ich pracowników w wielu sektorach gospodarki. Sytuacja epidemiczna na Warmii i Mazurach pogarsza się stale od 2 tygodni, a wskaźniki zakażeń na 10 tysięcy mieszkańców od wielu dni należą do najwyższych w kraju. Dziś w całej Polsce mamy 12 100 nowych potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem. Zmarły 303 osoby. 1 marca w Polsce jest obchodzony Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Upamiętnia tych, którzy po II wojnie światowej zbrojnie przeciwstawili się sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej Związkowi Radzieckiemu. Jednym z nich był major Hieronim Dekutowski-Zapora. Major Hieronim Dekutowski-Zapora był żołnierzem polskich sił zbrojnych na Zachodzie Cichociemnym, który włączył się w konspirację antyhitlerowską, a potem antykomunistyczną. Był najwybitniejszym dowódcą polowym chyba na Lubelszczyźnie. Mówi Artur Piekarz z oddziału IPN w Lublinie. Człowiekiem, który dowodził największym zgrupowaniem. Major miał pod sobą około 200 ludzi, wspominał nieżyjący już żołnierz Zapory Marian Chmielewski, pseudonim Pomidor. Zapora to był geniusz. Myśmy go kochali, więc jako ojca. Po amnestii w 1947 roku zakończył walkę i wraz z 7 kompanami chciał uciec na zachód. Wpadli w ręce komunistów, którzy skazali ich na śmierć. Szczątki odnaleziono dopiero w 2012 roku na kwaterze na Łączce na warszawskich Powązkach. To było moje marzenie, żeby dożyć tego momentu. Mówiła wtedy łączniczka majora Dekutowskiego Izabela Kochanowska. Major został pochowany w Panteonie Mauzoleum Wyklętych Niezłomnych na cmentarzu wojskowym na Powązkach. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Lubińskie ZOO organizuje nocną wyprawę terenową. Wszystko w ramach 9. Ogólnopolskiej Nocy Sów. Noc Sów nie bez powodu organizowana jest właśnie teraz. Trwa sezon lęgowy u tych ptaków, mówi Agata Bończak, dyrektor Centrum Edukacji Przyrodniczej w Lubinie. Sezon lęgowy jest najlepszym okresem na obserwację sów, ponieważ w tym czasie są bardziej skore do ujawnienia się. Chętniej odpowiadają na nawoływania. W tym roku zdecydowaliśmy się na obserwacje w lesie. W tym roku z powodu pandemii obserwacje odbywają się w nieco okrojonej wersji. Udział w nich może wziąć tylko 5 osób. Teatr Polskiego Radia zaprasza na kolejną premierę. Po 21 w programie pierwszym zostanie zaprezentowane słuchowisko Sofoklesa Edyp w Kolonos w adaptacji reżyserii Mariusza Malca, mówi dyrektor radiowej sceny Janusz Kukuła. Jedno z największych nazwisk w historii światowej kultury, Sofokles. Jego dramat Edyp w Kolonos w tłumaczeniu zresztą znakomitym Antoniego Libery w adaptacji reżyserii Mariusza Malca z muzyką Mikołaja Trzaski. Więc już sam zestaw tych nazwisk mówi o tym,

proirańskie cele w Syrii i następcę tronu Arabii Saudyjskiej. Czy Waszyngton zmienia politykę w tym regionie i czy rzeczywiście chce wrócić do rozmów z Iranem? Gruzja i Armenia. W obu krajach wrze od protestów, co niepokoi sojuszników z Zachodu, a w przypadku polityki Erwania przyjaciół z Kremla. O co chodzi w tych protestach i czy rzeczywiście mogą zdestabilizować region? Będzie także o Kosowie i czy po wyborach bliżej tamtejszym politykom do Albanii i o Macedonii Północnej. Dlaczego mniejszość albańska tego kraju chce paszportów z wpisanym tam pochodzeniem etnicznym? To wszystko już za chwilę. Audycję realizuje Anna Regulska, wydaje Jakub Sadowski, a śpiewa zespół Monophonics, Like Yesterday. My też zapytamy dzisiaj, czy jest Like Yesterday, a może raczej jak, czy jest Before Trump, czyli jak przed Trumpem, Donaldem Trumpem, byłym prezydentem Stanów Zjednoczonych. A pytamy o Bliski Wschód i pytamy już nie o uczucia, takie jak artyści, ale uczucia polityczne do tego regionu Stanów Zjednoczonych. Są już ze mną moi znamienici goście. Doktor Agnieszka Bryc, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. A przy telefonie tradycyjnie Zbigniew Parafianowicz, dział zagraniczny, Dziennik Gazeta Prawna. Witam serdecznie również. Dzień dobry. Dwa wydarzenia na Bliskim Wschodzie. Żeby ich za bardzo nie pomieszać, zacznijmy od jednego, bardziej bym powiedział spektakularnego, jeżeli chodzi o wymowy tych gestów. Mianowicie pierwsze amerykańskie ataki zatwierdzone przez nowego prezydenta, Joe Bidena. Celem milicje związane z Iranem, ale działające na terenie Iraku. I by skomplikować, to te milicje również są wysyłane oddziały, zaangażowane są w działania na terytorium Syrii i tam właśnie wspierają reżim Bashara al-Assada. I tam właśnie uderzyły rakiety sił powietrznych Stanów Zjednoczonych, dokładnie na granicy pomiędzy Irakiem a Syrią. Podobno zginęło 17 członków tychże milicji, Kataib Hezbollah, tak się ona nazywa. Nie jest to irański Hezbollah. Jest to bardzo skomplikowane, ale mam nadzieję, że to jakoś uładzimy, zanim przejdziemy do nie mniej ciekawego tematu, mianowicie Arabia Saudyjska i raport wywiadu amerykańskiego o morderstwie sprzed 2 lat dziennikarza Jamala Khashoggi. Haszukciego, a o tym za chwilę. Najpierw skupmy się na tym, co się wydarzyło w Syrii. Zbigniew Parafianowicz, śledzisz tę sytuację bardzo uważnie. Wiadomości wywiadowcze Amerykanie dostali od Irakijczyków, no ale to też jest pewnego rodzaju gest nowej administracji prezydenta Stanów Zjednoczonych. Tak, oczywiście. No to jest pokazanie, że mimo tej pewnej otwartości na powrót do porozumienia atomowego z Iranem, nie ma mowy o jakiejś specjalnej miękkości nowej administracji. Ten taki bardzo jednoznaczny, militarny manifestacja siły pokazuje, że rozmowy o ewentualnym nowym porozumieniu atomowym nie będą przebiegały w atmosferze jakichś szczególnych ustępstw ze strony Waszyngtonu. Tylko też jeszcze może skupmy się na chwilę na tym, co właściwie się stało, tak. Bo z punktu widzenia wojskowego to, co się wydarzyło, nie jest wielkim wydarzeniem. To był tak naprawdę nalot dwóch samolotów F-15 na punkt logistyczny, w gruncie rzeczy na granicy syryjsko-irackiej, poprzez który przerzucane są siły środki tego właśnie irackiego Hezbollahu, tego Kataib Hezbollah, złożonego głównie z szyitów irackich, a dowodzonych najczęściej przez oficerów zewnętrznych, składających się, pochodzących z formacji, która się nazywa Strażnicy Rewolucji Irańskiej. I z punktu widzenia wojskowego to właściwie nie ma żadnego znaczenia. To ma wymiar czysto symboliczny. Właśnie pokazania, że Amerykanie nie będą prezentowali jakiejś nadmiernej miękkości. Ale wojskowo to nie zmienia niczego. W żaden sposób radykalnie to nie osłabiło Kataib Hezbollah. On nadal będzie funkcjonował. Najprawdopodobniej nadal prowadzi na terenie Iraku, na północ od Bagdadu, swój program rakietowy, rakiet średniego zasięgu, nadzorowany przez Iran. Przypomnijmy, że to jest formacja, która była dowodzona przez zabitego przez jeszcze w czasach administracji Trumpa, Abu Muhandisa. Tak, dokładnie. On był prawą ręką generała Sulejmaniego. Który też zginął i był właśnie z brygad jerozolimskich elitarnej formacji irańskiej. Dokładnie. Obaj zginęli gdzieś na przedmieściach Bagdadu, niedaleko lotniska bagdackiego. Abu Muhandis jest szyitą irackim. On jeszcze w latach 80. zasłynął z tego, że brał udział w zamachach na ambasadę amerykańską i francuską w Kuwejcie. Przez lata znajdował się na liście terrorystów poszukiwanych przez Stany Zjednoczone. To był bardzo zdolny oficer operacyjny, jeśli chodzi o działania takie nieregularne na terenie Iraku i Iranu. Tamte zabójstwa i Soleimaniego, i Abu Muhandisa osłabiły i strażników rewolucji, i iracki Hezbollah, Kataib Hezbollah. No dobrze, ale to, co się wydarzyło teraz, militarnie ma znaczenie bardzo niewielkie. Ale to też był odwet za to, co się stało kilka dni temu w Irbilu. Zaatakowano rakietami bazę, w której są żołnierze amerykańscy, i też tam jest bardzo duże zasoby wywiadowcze amerykańskie. Kilka rakiet przeleciało i wybuchło, zginął jeden człowiek. To też jest ważne w tym kontekście. Prawda? Żeby pokazać, że tak. Nie jesteśmy miękcy wobec Iranu, no bo to właściwie tak naprawdę to Iran tutaj jest tym decydującym, tak? Zdecydowanie, i ze strony Iranu to też była manifestacja, że siadamy do rozmów, ale po ustanowieniu pewnego pułapu jakby dania sobie po twarzy. To teraz dajmy szansę doktor Agnieszce Bryc. No właśnie, czy to są obopólne zaproszenia do stołu negocjacyjnego? Dokładnie tak. Takie najpierw trzeba ustalić warunki brzegowe, czyli pokazać, obie strony musiały pokazać, że pozostają twardymi nie tylko negocjatorami, ale graczami w regionie. Stąd wymiana policzków, prawda? W połowie lutego to jest to, o czym mówiłeś, to był zamach prawda? Tam w irackim Kurdystanie zginęło chyba dwóch, jeżeli się nie mylę, takich kontraktorów amerykańskich, ale przecież kilka dni później także gdzieś poleciały pociski i wybuchły całkiem niedaleko ambasady amerykańskiej w Bagdadzie. I to się wszystko pięknie nakłada na taką oś czasową, bo ona także ma znaczenie. Cały ten kontekst, o którym mówiliście, jest szalenie ważny, ale jeżeli popatrzymy także na oś czasu, to wygląda to tak. Mamy deklarację Joe Bidena tego, że Ameryka właśnie powraca. Mamy dyplomacja, za moment... dyplomacja, tak, ale nie rakiety. Tak, ale mamy deklarację Bidena, że Ameryka jako dyplomacja amerykańska powraca do polityki międzynarodowej. To trochę takie sugerowanie, że Stany Zjednoczone powracają jako żandarm czy jako policjant światowy. Znaczy to jest jakby trochę istotny czynnik, zaraz wyjaśnię dlaczego. Do tego dorzućmy jeszcze takie okienko czasowe, zwłaszcza na Bliskim Wschodzie, bo tutaj najbardziej zainteresowane państwa tym, co się właśnie dzieje, czyli Iran i Izrael, to tak zawsze w parze chodzą. Izrael za moment w marcu będzie miał wybory do Knesetu, a w czerwcu będą wybory w Iranie. I jednocześnie mamy Bidena, który chce jakby przyspieszyć powrót do rozmów rozbrojeniowych, tych jądrowych z Iranem, więc tworzy się takie duże napięcie czasowe. I na to napięcie czasowe właśnie nałożyły się wymiany policzków przez obie strony, które musiały właśnie zaznaczyć, że oczywiście chcą negocjować i mówi to Biden i mówi to Teheran, ale jednocześnie nie mogą pokazać, że w tych negocjacjach są stroną, która bardziej chce, prawda? Czyli tą stroną, która jest słabsza. A jednocześnie mamy cały kontekst bliskowschodni, bo równolegle do tego, co się dzieje pomiędzy tymi dwoma państwami, mamy Izrael, któremu się bardzo nie podoba proces, w ogóle pomysł rozmów pomiędzy Iranem a Stanami Zjednoczonymi. Do tego jeszcze mamy Arabię Saudyjską, która dokładnie tak samo nie jest zachwycona w ogóle podejmowaniem rozmów najbliższego dotąd sojusznika, czyli Stanów Zjednoczonych, ze swoim głównym wrogiem, czyli z Iranem. Więc mamy przecudowną układankę z takich trójwymiarowych puzli na Bliskim Wschodzie. Tam naprawdę wszystko ma znaczenie. Nawet ostatnie wydarzenia, które się działy na przykład w Zatoce Omańskiej, tam gdzie, prawda, został ponoć zaatakowany statek izraelski. Przewożący towary. Tak jest. To wszystko się wpisuje w całą masę sygnałów i to, jaki sygnał, to jest ostatnie zdanie, to jaki sygnał wysyła Biden, jakby nie tyle jakby, ale akceptując uderzenie na te stanowiska pograniczne syryjsko-irackie, prawda, czyli de facto w proxy, czyli w ten instrument irański. Czyli w Iran po prostu, można powiedzieć. Tak jest, Iran. Jakby sygnał jest dwukierunkowy i to Zbyszek o tym mówił. Po pierwsze w stosunku do Iranu, ale to już sobie powiedzieliśmy, ale także drugi kierunek tej wiadomości jest w stosunku do własnych kolegów, nie tyle w swojej własnej partii, ale przede wszystkim kolegów z Partii Republikańskiej, którym nie podobał się sam pomysł powrotu do rozmów z Iranem, a taka zdecydowana postawa może być dla nich także sygnałem, że to, że rozmawiamy z Iranem, nie oznacza, że Stany Zjednoczone będą prowadziły miękką politykę na Bliskim Wschodzie. Więc ja bym także patrzyła na to, co się wydarzyło tam na pograniczu w kontekście tych dwóch kierunków. No dobrze, to jest pogranicze. Wyjaśniliśmy mniej więcej kontekst tego, no można powiedzieć, mało skutecznego wojskowego ataku, ale za to o politycznym dużym wymiarze. W takim razie dokładamy kolejną kartę, a właściwie karty. Jest to raport wywiadu amerykańskiego na temat zamordowania i poćwiartowania, bo to trzeba też powiedzieć, bardzo okrutne morderstwo dziennikarza Jamala Khashoggiego. Saudyjski dziennikarz, bardzo wielki, ogromny krytyk władz w Riyadzie. To było 2 lata temu, konsulat w Stambule, pamiętamy zdjęcia, dochodzenie, kręcenie władz w Riyadzie. To wszystko miało też, opierało się o pewnego rodzaju przyjaźń pomiędzy chociażby Jaredem Kushnerem, czyli zięciem Donalda Trumpa, a Mohammedem bin Salmanem. Obaj robili coś, co się nazywało później układami Abrahama, czyli otwarciem państw arabskich na Izrael. I co się dzieje teraz? Posłuchajmy, co mówi Joe Biden na temat właśnie ujawnienia danych, że to tak naprawdę za tym wszystkim stoi Mohammed bin Salman, czyli de facto przywódca jednego z najważniejszych sojuszników Ameryki w świecie. Oto słowa Joe Bidena. I spoke yesterday with the king, not the prince. Made it clear to him that the rules are changing. And we're going to be announcing significant changes today and on Monday. No i to są słowa, które mówią, po pierwsze, nie rozmawiałem z księciem, tylko z królem, z królem Salmanem, a po drugie zapowiada zmiany. Już jedne były w piątek, teraz następne mają być w poniedziałek. Zbigniew, powiedz, co ty tak o jest. Tym sądzisz? No jest nowy szeryf w mieście, tak? Tak to mniej więcej zabrzmiało. To jest doskonale znana w amerykańskiej tradycji, w amerykańskiej dyplomacji zasada rooseveltowska, no, która polega na tym, że mówi się cicho i spokojnie, a z tyłu się trzyma grubą pałkę. I to jest właśnie to. To jest tak, że Amerykanie, to nie jest tak, że Amerykanie dowiedzieli się o tym, co się wydarzyło z dziennikarzem saudyjskim wczoraj. Od dawna wiadomo, na czyje zlecenie to zostało wykonane, jak to zostało zrobione brutalnie i w nieprzystający zupełnie do standardów cywilizowanego świata sposób. No i to też jest takie przycinanie trochę tego księcia, który ma ogromne ambicje, właściwie już rządzi Arabią Saudyjską de facto, ustawianie go do nowej roli, pokazanie mu, że może kiedyś porozmawiamy znowu jak ze słów z Trumpa o kupnie F-35, no ale najpierw ustalmy nowe reguły gry. Ale czy to będzie właśnie odwrócenie tego, co zrobił Trump i co zrobił Jared Kushner, bo przecież też pamiętamy te opowieści Jareda Kushnera, znaczy nie przez niego samego, ale dziennikarzy, o spotkaniach z Mohammedem bin Salmanem, picie herbaty na dachu, snucie wizji świata. Przecież to tak wyglądało. Czy teraz Biden chce od tego odejść i chce coś innego? Mówiąc o tym, że on rozmawiał z królem, a nie z księciem. Co do zasady, cele amerykańskie w polityce wobec Arabii Saudyjskiej się nie zmieniają. Tu bardziej chodzi o styl, metodę, o ten brak spoufalania się, o ten powrót, nazwijmy to umownie, do takiego wilsonizmu, w którym prawa człowieka, wartości są wykorzystywane też jako element nacisku na partnera, nawet jeśli jest sojusznikiem. Bo to jest właściwie dla Ameryki bezkosztowe. Mówiąc o wartościach, mówiąc o zabójstwie dziennikarza, mogą bardzo dużo uzyskać bez ustępstw, na przykład w obszarze uzbrojenia czy w obszarze jakichś decyzji dotyczących porozumień. Sprzedaży uzbrojenia Saudyjczykom. Sprzedaży, tak. Zdecydowanie. Także no to w tym sensie ustępstw, jeśli chodzi o sprzedaż uzbrojenia, że był to deal bardzo źle widziany w Izraelu, sprzedaż F-35 Arabii Saudyjskiej, jakby dopięcie tego dealu. Jakby powrót do tematu dziennikarza to jest właściwie bezkosztowe naciskanie na silne państwo, ważnego partnera, bez większych nakładów. Kilkunastu obywateli Arabii Saudyjskiej, na nich zostały nałożone sankcje i zakazy wizowe, no na księcia Mohammeda bin Salmana nie. Doktor Agnieszka Bryc, powiedz, jak ty rozumiesz tę sytuację, jak ty czytasz te słowa Joe Bidena również? To jest to, o czym powiedział Zbyszek, wilsonizm. Ja bym dodała wilsonizm z zębami. To mi trochę przypomina, może to tak ideologicznie, powiedzmy strategicznie nie pasuje, bo mówimy o prezydencie, który wywodzi się z Partii Demokratycznej, ale to, co robi Biden, to przypomina mi politykę Busha, a konkretnie wilsonizm z zębami, prawda? Czyli to podejście takie neokonserwatywne, czyli podkreślanie znaczenia tych takich haseł prawno człowieczych, demokratycznych i tak dalej, ale wymuszanie ich taką trochę nagą siłą. I tutaj jest trochę podobnie. I Amerykanie faktycznie... No ale na księcia nie nałożyli sankcji jednak. No to też jest chyba ważny gest, bo właściwy władca nie został ukarany, pomimo że jest oskarżony. Muszą z kimś rozmawiać. To jest tak jak z Łukaszenką. Łukaszenka nie jest podmiotem też nacisków ze strony Unii Europejskiej. Jego otoczenie jest podmiotem nacisków. Agnieszka Bryc? Tak jest. I ważne jest także to, że dosyć długo Biden mówi o rekalibracji polityki na Bliskim Wschodzie i tutaj szczególnie, prawda, grozi palcem w stosunku do Arabii Saudyjskiej. I to jest kwestia tego, jak zareaguje, to znaczy jak ustawi się w szeregu, czy odnajdzie swoje swoje miejsce MBS, czy wyciągnie z tego wnioski, ale pamiętajmy, znaczy ważne jest to, że sama strategia się nie zmieni. Ważne jest tutaj, to jest duża korekta, natomiast to nie jest zmiana strategiczna, więc sojusz amerykańsko-saudyjski będzie trwał, bazy amerykańskie w Arabii Saudyjskiej pozostaną, kontrakty, one mogą dzisiaj być zawieszone do czasu, kiedy MBS nie zmieni swojego stanowiska. Natomiast no dobrze, Biden, a ta koalicja antyirańska przetrwa w takim razie, utworzona przez administrację Donalda Trumpa? Przecież te kraje, które się otworzyły na Izrael, Zjednoczone Emiraty Arabskie i tak dalej, to przecież było po to stworzone, by naciskać cały czas na Iran. Czy to przetrwa? Ale to jest znacznie bardziej w interesie państw bliskowschodnich niż w interesie samych Stanów Zjednoczonych. Stany Zjednoczone będą w stanie ułożyć sobie relacje z Iranem bez względu na to, jaka jest sytuacja, natomiast znacznie bardziej uzależnione od rozwiązania problemu irańskiego są sojusznicy amerykańscy w regionie, czyli Izrael i przede wszystkim Arabia Saudyjska, więc można by powiedzieć, że to tym państwom znacznie bardziej zależy na tym, żeby spowolnić rozmowy amerykańsko-irańskie, żeby ewentualnie je wstrzymać, natomiast to także jest z drugiej strony, od strony amerykańskiej, taki trochę kij na tych trudnych partnerów, bo tu z jednej strony mamy, prawda, Arabię Saudyjską oskarżaną o łamanie praw człowieka i nie tylko, a z drugiej strony mamy Izrael, który dosyć coraz bardziej wraca do pomysłu takiego, jakby tu nie przeprowadzić aneksję osiedli żydowskich na zachodnim brzegu, także w warunkach, czyli pomimo tego, że sceptyczny wobec tego pomysłu jest Joe Biden, więc takie głoszenie, czy w ogóle zapowiadanie powrotu do rozmów z Iranem, one faktycznie gdzieś tam się tlą i już pewne kroki pierwsze zostały poczynione, jest naprawdę całkiem skuteczną presją na te dwa państwa, które bardzo ostatnio wzmocniły swoją pozycję w regionie. Dobrze, to w takim razie trzeba wszystko rozgrywać. Za chwilę porozmawiamy o równie trudnych państwach i trudnych politykach, na których patrzą sojusznicy zarówno z Zachodu, jak i z Moskwy. Świat i ludzie. Dwa protesty w Armenii i w Gruzji. W Tbilisi aresztowano opozycjonistę Nikę Melię. Jest on szefem partii bliskiej Michajłowi Saakaszwilemu, a był taki polityk bardzo znaczący w Gruzji. Teraz jest na Ukrainie. W Gruzji Saakaszwili jest ścigany, ale sam nawołuje do większych protestów, właściwie do ataków na władzę. Zjednoczony Ruch Narodowy, to jest właśnie partia Niki Melii, to największy rywal polityczny rządzącego gruzińskiego marzenia. Unia Europejska zaniepokojona. Amerykanie mówią o cofnięciu się Gruzji z drogi integracji z Zachodem. Kolejny kraj, Armenia, kraj po krótkiej, ale intensywnej przecież wojnie z Azerbejdżanem. Zginęło kilka tysięcy żołnierzy. Toczona była wojna jesienią ubiegłego roku. No i teraz premier Nikol Paszynian przechodzi w oczach swoich obywateli metamorfozę. Od bohatera do zdrajcy. Zacznijmy może właśnie od Armenii. Zbyszku, co ty widzisz w Armenii? Co się może tam wydarzyć? I czy rzeczywiście Nikol Paszynian będzie musiał pożegnać się z władzą, a Rosjanie wyślą jeszcze więcej wojska do tego kraju? To w zasadzie Tudżon jeszcze jest władzą. Przegrał wojnę w bardzo spektakularny sposób i te protesty z mniejszą, większą intensywnością po przegranej wojnie o Górski Karabach przez Armenię się przelewają. Także zaskakujące jest to, że on w zasadzie trwa nadal, jest nadal u władzy. Z punktu widzenia Rosji ta sytuacja takiego słabego Paszyniana, słabego premiera, który został wyniesiony do władzy w drodze ludowej rebelii, jest korzystna, bo to jest tak jak z posiadaniem zamrożonych konfliktów na terenie Gruzji, czy na terenie Ukrainy, czy na terenie Mołdawii. Jest słaby przywódca, który zawsze musi się do tych Rosjan uśmiechnąć, żeby państwowość utrzymać. Już nie mówi o celach strategicznych, o zbliżaniu się w stronę czy to Unii Europejskiej, czy Rosji, czy Chin, nazwijmy to umownie. On walczy o przetrwanie i potrzebuje pomocy silnych patronów, szczególnie Kremla. Tak? Także on Czyli on zostanie pomimo tych protestów według ciebie? dla Rosji on jest wygodny. Z punktu widzenia Moskwy to jest korzystny przywódca. Zresztą to widać też po reakcjach Ławrowa, który mówi w bardzo umiarkowany sposób, że to w zasadzie jest wewnętrzna sprawa, to co się dzieje w Armenii. Rosjanie nie zajmują jednoznacznie żadnej ze stron. No były tam takie ostentacyjne przeloty najprawdopodobniej rosyjskich MiG-29 z tej bazy rosyjskiej na terenie Armenii w czasie tych protestów. Ale tutaj to co się dzieje w gruncie rzeczy wypełnia jakieś tam kryteria funkcjonalności z punktu widzenia Kremla. No i zobaczymy, no ten konflikt pomiędzy wojskiem a Paszynianem, no on nie wygląda dobrze. No to nigdy nic dobrego nie wróży, jak premier nie kontroluje wyższej kadry oficerskiej. Także tutaj ciężko spekulować, czy on przetrwa. No on zaskakująco długo trwa na tym stanowisku, jednak po bardzo jednoznacznej, przegranej wojnie. To w jego przypadku można nazwać sukcesem, że on ciągle na tym stanowisku jest. Czyli polityczny cud Paszyniana. Doktor Agnieszka Bryc, powiedz króciutko jeszcze ty, co widzisz w Armenii? Czy rzeczywiście może tam dojść do destabilizacji i czy rzeczywiście, tak jak mówi Paszynian, wojsko może przejąć władzę? Jeżeli wojsko zdecyduje się na działania samodzielne i faktycznie dokona realnego zamachu stanu, no to może być zmiana, ale ja bym nie była tak bardzo, jakby nie upierałabym się przy tej opcji, ponieważ wszystkim tak naprawdę, poza tymi, którzy dążą do zmiany władzy, zależy na trwaniu, na status quo. Paszynian z jednej strony jest wygodny, bo jest słaby dla Moskwy, ponieważ jego usunięcie tworzyłoby ryzyko niebezpieczne dla wszystkich, dla Rosji, dla Turcji i dla Azerbejdżanu także, rewizji tych ustaleń powojennych, prawda? Bo do władzy doszedłby ponownie klan Karabaski, który raczej chciałby rewanżu i odzyskania utraconych ziem, a to groziłoby powrotem do sytuacji, znaczy do kolejnej odsłony i eskalacji konfliktów w Górskim Karabachu, a nikomu tam na tym nie zależy. I tu stawiamy kropkę, bo musimy przejechać do Tbilisi kawałek dalej. Tam aresztowano opozycjonistę Nika Meria, jest w areszcie po dramatycznych scenach w siedzibie jego partii, kiedy policja go siłą wyciągnęła i przy okazji bijąc jego zwolenników. Zrezygnował premier, powołano nowego premiera Gruzji, no a Zachód jest zaniepokojony. Zbyszku, co się dzieje w Gruzji? Czy rzeczywiście Gruzja schodzi z tej drogi integracji, jakiejkolwiek by ona nie była, z Zachodem? Ja nie wiem, czy Gruzja tak naprawdę po tym krótkim epizodzie z Saakaszwilim rzeczywiście na takim kursie jednoznacznie prozachodnim była, bo tak naprawdę oligarcha, który stoi za rządzącym w Gruzji ugrupowaniem, on nie jest ani prozachodni, ani prorosyjski, jest prodolarowy, tak? Tak samo jak Janukowicz był prodolarowy. To jest typ przywódcy, który lubi przede mieć. Wszystkim zabezpiecza swoje interesy i wykorzystuje maksymalnie wykorzystuje możliwości uwłaszczenia się na tym, co w państwie do uwłaszczenia pozostało. I stąd może też te naciski ze strony Zachodu, czy też ambasady amerykańskiej w Tbilisi nie są aż tak silne, no bo to jest też taka sytuacja z gatunku, taka mała stabilizacja, która gdzieś tam jest wokół gruzińskiego marzenia, ona jest dla Zachodu korzystna. Nie otwieranie nowego worka z problemami, nowego worka z zagadnieniami, które trzeba będzie rozwiązywać. Stąd też te umiarkowane są te naciski ze strony Zachodu. No, OBWE uznało wybory poprzednie parlamentarne. Oczywiście opozycja gruzińska ma inny zarzut. Ona chce w ogóle zupełnie nowych reguł gry przy powtórzonych wyborach. Chce ustalenia systemu proporcjonalnego, a nie tak zwanych tych majorytarek, które w byłym ZSRR zawsze pozwalają takim prodolarowym, oligarchicznym politykom wygrywać, bo w majorytarkach jakby wygrywa się wtedy, kiedy się wpakuje odpowiednią ilość pieniędzy po prostu w okręgi jednomandatowe, w których są kandydaci. Opozycja chce zmiany tego, żeby ten admin resurs, te zasoby państwa, którymi też Iwaniszwili dysponuje, by był jak najmniej do wykorzystania przez niego. No ale póki co też tam prodolarowy oligarcha, który rządzi Gruzją, czuje, że ta presja Zachodu jest na tyle umiarkowana, że jak widzimy sami, no nie patyczkuje się tak ze swoimi oponentami. Doktor Agnieszka Bryc teraz trafił do aresztu. Dodam tylko to, że opozycja w Gruzji jest zbyt słaba wciąż, żeby dokonać realnej zmiany. Co więcej, nie ma charyzmatycznego przywódcy. Takim był Saakaszwili. No on bardzo... teraz nawołuje do atakować. To są jego słowa, które on z Ukrainy śle do Gruzji. Oczywiście, ale on sam jest bardzo kontrowersyjny w odbiorze przez samych Gruzinów, więc można powiedzieć, że pozbawiony obywatelstwa otrzymał dwa wyroki skazujące łącznie na chyba 9 lat więzienia, więc może sobie słać różne hasła z zagranicy, natomiast nie jest w stanie przewodzić opozycji w samej Gruzji. On ma naprawdę spory elektorat negatywny i efekt jest taki, że mamy chyba taki trwały pad w Gruzji i niewiele się naprawdę może zmienić, dopóki nie dojdzie do jakiegoś game changera. Natomiast ja sobie aktualnie nie wyobrażam, co takim czynnikiem wielkiej zmiany mogłoby być. Trójwymiarowa mozaika, tym razem z Kaukazu, wcześniej z Bliskiego Wschodu, i o tym wszystkim wspaniale opowiada i dr Agnieszka Bryc, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dziękuję bardzo. Dziękuję. A także Zbigniew Parafianowicz, dział zagraniczny Dziennika Gazety Prawnej. Bardzo, bardzo dziękuję. Dziękuję. A my za chwilę porozmawiamy o Albanii, Kosowie i Macedonii Północnej. Czy nadal jest tam żywa idea wielkiej Albanii? Bo ostatnie wybory w Kosowie wygrała partia bardzo mocno zbliżona do polityki w Tiranie. A Macedonia Północna mierzy się z propozycją dokumentów z etniczną przynależnością. To pomysł mniejszości albańskiej w tym kraju. Na Bałkanach pomysł co najmniej ryzykowny. We don't go, you better listen. The PCP train riding on a rhythm. We know they're hungry, so we better feed them. Skip the bullshit and give me some oh. Pick up your clapping hands and pay attention. From the Middle East to the open nations. We coming straight to your ear, no complications. As yalla yalla, come on, give me some oh. Here we go, go, better listen. The PCP train riding on a rhythm. We know they're hungry, so we better feed them. Skip the bullshit and give me some oh. Pick up your clapping hands and pay attention. From the Middle East to the open nations. We come straight to your ear, no complications. As yalla yalla, come on, give me some oh. Give me some Balkan Beatbox wprowadza nowy temat właśnie o Bałkanach, o Kosowie, o Albanii, o Macedonii Północnej i wprowadza również kolejnego gościa, doktora Rigelsa Halilego, Studium Europy Wschodniej, Uniwersytet Warszawski. Witam bardzo serdecznie, mam nadzieję, że się słyszymy. Tak jest, słyszymy się. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Rozmawiamy o wydarzeniach, do których doszło kilkanaście dni temu, mianowicie w połowie lutego wygrała partia w Kosowie Vetëvendosje Samostanowienie. To jest partia bardzo ciekawa. Można powiedzieć nowe otwarcie tego kraju po rządach elit związanych z wojną z 1999 roku i 98, prawda? To jest, można powiedzieć, trochę zmiana pokoleniowa i tutaj 45-letni Albin Kurti najprawdopodobniej może być premierem. I deklaracje tegoż polityka, które miały miejsce o związkach z Albanią. Czy rzeczywiście, postawię wprost pytanie, Kosowo zbliża się ku Albanii, bo przecież od zawsze się mówiło, że Kosowo zaraz będzie pochłonięte przez ten kraj. Można tutaj mówić o dwóch rzeczach. O sferze realności, rzeczywistości i o sferze percepcji. Mhm. Więc w sferze percepcji oczywiście jest taki stały element, który wraca cały czas od momentu, kiedy Kosowo stało się niepodległe, od roku 2008, że to państwo jest przejściowe i to państwo właściwie za chwilę, za niedługo będzie dołączy do Albanii, będzie powstanie tak zwana Wielka Albania, to zwłaszcza strona serbska o tym cały czas mówi i analitycy różni serbscy. I Albin Kurti należy do, i w ogóle ruch Vetëvendosje należy do takiego nurtu myśleniowego, który właściwie takiej możliwości nie wykluczał. On nie wyklucza zresztą. Zresztą mówił jedna z pierwszych deklaracji teraz po wygraniu wyborów w 2021 przed miesiącem, to było tak, ta była deklaracja, że gdyby doszło do referendum na temat połączenia tych dwóch państw, Albin Kurti by zagłosował na tak. To nie jest deklaracja, że on przyczyni się do referendum, ale gdyby doszło do takiego referendum. To jest sfera percepcji. Natomiast sfera realności jest trochę inna. Vetëvendosje od roku 2015 zyskuje coraz bardziej na scenie politycznej w Kosowie. To były trzecie wybory, właściwie poniekąd wygrane, ale ta wygrana ostatnia była najważniejsza, bo po prostu dała prawie władzę absolutną, ma 47% głosów. W związku z tym myślę, że uda się Kurtiemu stworzyć rząd samodzielny, albo z mniejszością za pomocą koalicji z Wiolczą Osmany. Tyle tylko, że realność jest trochę inna. Po pierwsze, gdyby policzyć wszystkie te obietnice, które partia Vetëvendosje miała w swoim programie, to kosztuje mniej więcej 40 miliardów dolarów realizacja tych obietnic. To jest rzeczą kompletnie nierealną, jeżeli chodzi o Kosowo. Ale to rzeczywiście jest wyliczalne na 40 miliardów dolarów? Tak. I to analitycy kosowscy dokonali właśnie takiego bardzo prostego zabiegu. Wzięli programy, ile kosztuje realizacja programu. Radzę to robić wszędzie zresztą, przed każdymi wyborami, nie tylko w Kosowie. Mhm. Więc to się okazuje wtedy, że to jest kompletnie nierealny program do urzeczywistnienia. Po drugie, to jest rzeczą ważną, jest to, że Kosowo ma absolutnie inne problemy natury ekonomicznej, pandemia, gospodarka, finanse, inwestycje, bezrobocie. No takim symbolem chyba tej sytuacji gospodarczej w Kosowie jest chociażby właśnie bezrobocie, o którym pan mówi, 25%. I przy założeniu, że to jest bardzo młode społeczeństwo, to jest dość... To jest bardzo zła informacja cały czas w tym kraju. Dochodzi do tego również swoista izolacja Kosowa na arenie międzynarodowej. To, że to jest jedyny kraj Bałkanów Zachodnich, który nie ma ruchu bezwizowego z Unią Europejską. Spełnia warunki, ale Unia Europejska na to się nie zgadza, dlatego że 5 państw Unii Europejskiej nie uznaje Kosowa. Parlament Europejski dosłownie 2 dni temu wydał po raz kolejny uchwałę zachęcającą te 5 państw do uznania niepodległości Kosowa jako drogi do normalizacji sytuacji nie tylko Kosowo-Serbii, ale sytuacji w ogóle na Bałkanach. Więc tych problemów jest zupełnie szereg innych i teraz pytanie podstawowe jest takie, czy Vetëvendosje, który jest ruchem, zawsze było ruchem antyestablishmentowym i doszło do władzy jako po raz drugi, ale teraz na pewno na dłuższy okres czasu jako nowy establishment, czy pójdzie drogą nacjonalizmu albańskiego, bo zazwyczaj tak się działo na Bałkanach, czy pójdzie drogą po prostu rozwiązania problemów realnych, jakie to państwo ma. I moim zdaniem raczej tendencja jest, żeby pójść tą drugą drogą, a nie tą pierwszą, choćby z tego powodu, że nie ma partnerów w Albanii na pójście w stronę realizację jakiegoś wielkoalbańskiego projektu nacjonalistycznego. O to właśnie chciałem zapytać, bo w 2015 roku premier Edi Rama, premier Albanii, no raczej mówił o zjednoczeniu z Kosowem. Czy ten klimat pozostał jeszcze do roku 2021? Nie, Edi Rama wtedy nie mówił o tym, że Albania połączy się z Kosowem, tylko powiedział, że Unia Europejska stoi przed wyborem takim. Albo wszystkie kraje Bałkanów Zachodnich, w tym również Albania i Kosowo, wejdą do Unii Europejskiej, albo to zjednoczenie tych krajów, albo zmiany granic, które mogłyby się zdarzyć na Bałkanach, bo to nie jest tylko kwestia Kosowa i Albanii, to jest też kwestia Bośni, Czarnogóry, Serbii i tak dalej, mogłoby tutaj dojść drogą inną, tak jak on używał wtedy słowa, bardziej tradycyjną. Czyli w zasadzie drogą faktów dokonanych. Trochę postraszył, prawda, Unię Europejską. Unia Europejska właściwie wtedy miała inne problemy, dzisiaj też ma trochę inne problemy. Niemniej jednak nie dalej jak 3 dni temu Borrell, komisarz Unii Europejskiej, przedstawił jasną ofertę. Reformy, a jesteście mile widziany w Unii Europejskiej. Więc Unia Europejska też widzi, że tutaj pojawia się nowy obszar, w którym ona musi po prostu się wykazać. Panie doktorze, my o reformach w Kosowie myślę, że rozmawiamy już od kilku lat, odkąd powstało taki niezależny byt państwowy jak Kosowo. Tam się zawsze mówiło o reformach, mówiło się o wielu przedsięwzięciach z udziałem Unii Europejskiej, które niestety się nie powiodły. Unia Europejska ma tam swój i dobry, i zły wkład, to znaczy z jednej strony korupcjogenne, z drugiej strony walczący na przykład z korupcją, czyli tak można powiedzieć paradoks, ale długo już o tym mówimy, czy rzeczywiście teraz w ramach tej nowej partii, nowych elit politycznych, czy taka szansa może być wykorzystana? Czy to jest tym razem bliżej niż dalej do naprawy tego państwa? Powiedział pan, panie redaktorze, przed chwilą, jak zaczęła się rozmowa o zmianie pokoleniowej. I to jest bardzo ważna rzecz. Ponieważ to były pierwsze wybory, w których zagłosowali młodzi ludzie, którzy urodzili się po wojnie. To jest 1999 roku. Tak jest. Więc tak naprawdę Wywindosie wygrało ich głosami w dużej mierze, bo w takich bastionach starych establishmentowych partii, jak PDK czy AAK, na zachodzie Kosowa i w centralnej części, to te dwie partie wygrały. Kosowo się zmieniło, dlatego że sfera miejska się zmieniła, dlatego że młodzi ludzie weszli do tej sfery miejskiej i oni zagłosowali za Wywindosie. Więc w związku z tym należy powiedzieć, że naprawdę dokonała się pewna zmiana pokoleniowa. Do tej tendencji, która jest tendencją w każdym kraju, zresztą takie rzeczy się dzieją. Czyli druga rzecz. Można powiedzieć, że weterani z Armii Wyzwoleńczej Kosowa, tej sławnej armii, którą wspierał Zachód w wojnie z Serbią, no odchodzą do krainy przeszłości, czy politycznej, czy jak to możemy powiedzieć? One pewnie wrócą, dlatego że to nie są te starzy ludzie, to mają po 50 lat. No właśnie. To są politycy, którzy będą wracali, tylko że część z nich albo ma problemy z prawem, tak jak ma problemy z prawem, bo naprawdę mają problemy z prawem kosowskim, albo mają problemy tak jak w tym momencie Hashim Thaçi i paru jeszcze innych, bo mają problemy ze sprawiedliwością międzynarodową. Oskarżeni są o zbrodnie wojenne, więc w związku z tym oni wrócą, ale wrócą pewnie w trochę innej postaci. Natomiast drugi element, który jest tutaj szalenie ważny i który powinniśmy wziąć pod uwagę, a który jest czynnikiem decydującym moim zdaniem, jeżeli chodzi o to, co będzie robiło Wywindosie, to jest stworzenie pewnej biurokracji państwowej, która powstała w ciągu tych 13 lat istnienia niepodległości Kosowa, powstało państwo. Cały czas mówiliśmy o tym, że są reformy, że reformy, stałe reformy, ale dlatego, że po prostu budowano państwo od zera. Bo proszę wyobrazić sobie, że powstaje w zasadzie cała nowa kadra służby cywilnej, która tak naprawdę domaga się przede wszystkim stabilizacji i w systemie państwowym i też konkretnych kroków, żeby to państwo funkcjonowało. I właściwie powstała w tym sensie, moim zdaniem, ta grupa ludzi też głosowała za Wywindosie. To byli ludzie, którzy po prostu myślą w kategoriach już państwowych, nie w kategoriach narodowych. Oni są Albańczykami, oczywiście myślą w kategoriach połączenia Albanii z Kosowem i tak dalej, takiego projektu XIX-wiecznego, tylko myślą w kategoriach dosłownie państwowych. Jeżeli to państwo będzie prosperowało, to moje dzieci i moja praca będzie bezpieczna. Czyli rozumiem już, że nie koncepcja Hashima Thaçiego, byłego prezydenta, bardzo szanowanego jeszcze przed oskarżeniem go przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym w Hadze, a bardziej 38-letnia prawniczka Wiosa Osmani, czyli tak prezydent. Też pokazuje tę zmianę, tak? Tak jest. To doszło do głosu właściwie pokolenie, które myśli w kategoriach państw łotwórczych. I to jest szalenie ważne. Nawet wygrana w Edwendosie nie było wygraną, było oczywiście aktem wolnej woli i wyboru ludzi, ale nie było aktem takim nacjonalistycznym, że dajemy głos partii, która mówi za zjednoczenie, optuje za zjednoczeniem z Albanią. Dobrze, to raczej zobaczymy. Zobaczymy, jak młode pokolenie w Kosowie będzie sobie radziło z nowoczesnym państwem, a nie XIX-wieczną Wielką Albanią, czyli koncepcją z tamtego czasu. Jeszcze tylko krótko o Macedonii Północnej. Ta propozycja dokumentu z etniczną przynależnością zgłaszana przez mniejszość albańską w tym kraju, czy ona rzeczywiście może się przyjąć, a jeżeli czy się może przyjąć, czy może to oznaczać problemy dla Macedonii Północnej? Moim zdaniem to jest kolejna osłona takich działań, które nie reflektują tak naprawdę ideałów narodowych albańskich, tylko to są działania pomiędzy różnymi partiami albańskimi, trzema partiami albańskimi w samej Macedonii, które właściwie stosują kartę nacjonalistyczną dla własnych celów politycznych, bo też proszę pamiętać, że zawsze każdy rząd macedoński od roku 2001 zawsze miał koalicjanta albańskiego w sobie. Więc w zasadzie nie może być tak, że to jest jakby występuje cała mniejszość albańska, bo jest tak uciśniona i potrzebuje po prostu tego uwrażliwienia, jest bardzo wrażliwa na brak praw tejże mniejszości. No tak, bo tu w tle jest ten konflikt z 2001 roku też, prawda? Tak, bardzo ważny. Jest ten konflikt, ale doszło już do kolejnych konfliktów, które są konfliktami ukrytymi oczywiście i trzeba siedzieć na miejscu, żeby te konflikty rozumieć. To są konflikty pomiędzy różnymi partiami albańskimi, które realizują swoje własne cele, a wiadomo, że patriotyzm jest, tak jak cytując starego filozofa, patriotyzm jest strzechą, pod którą się będą kryć wszyscy złoczyńcy. Więc jest taki segment polityki macedońskiej w tym momencie, który stosuje właśnie to kryterium nacjonalistyczne. Ale przypominam, że minister spraw zagranicznych Macedonii, minister spraw kultury Macedonii są Albańczycy, którzy temu się przeciwiają. Sprzeciwiają się otwarcie. Więc w związku z tym jest tak to dyskusja właściwie pomiędzy różnymi segmentami polityki albańskiej, aniżeli pomiędzy Albańczykami a Macedończykami. Czyli czysta polityka w cieniu patriotyzmu, a wcześniej Kosowo z wielkimi nadziejami młodego politycznego pokolenia. Tak możemy podsumować rozmowę. Doktor Rigels Halili, Studium Europy Wschodniej, Uniwersytet Warszawski. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję bardzo, kłaniam się. To był program Świat i Ludzie. Ja już dziękuję bardzo. Audycję zrealizowała Anna Regulska, wydał Jakub Sadowski, Michał Żakowski. Do usłyszenia. About to get. They're sitting down by rivers. Zapraszamy